no sale mi cabeza. Another hot joint. Another hot joint. Just up down with my own town. So tell him, girl, you better get on out there and stop being so picky. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero... Hola, buen día a todos los oyentes de Radio Primavera. Son los nens y las nenas de la clase de acróbatas de primer. Avui farem el nostre segon programa a ràdio. Esperem que passeu una bona estona. Aquest dematí estem amb vosaltres, la Leire, la Lina, el Carlos i la Lucía Martínez. Avui us parlarem d'una activitat nova que hem començat aquest curs. Tots els dimecres al matí anem a la piscina de Can Jam. Sortim de l'escola a les 9:15. Baixem acompanyats per les famílies d'alguns nens i nenes. Quan arribem, ens canviem al vestuari i guardem la roba a la motxilla en un armari. Tenim tres monitors, en Carlos, en Marc i la Cristina. En Carlos i en Marc estan amb els nens i les nenes que ja saben nedar. La Cristina està en que encara no saben nedar. Sortim de la piscina, fem una dutxa ràpida i ens posem la roba. Les famílies que venen i la Joana ens ajuden a canviar-nos. Després amb el secador ens eixuguem el cabell. Quan ja estem preparats, fem l'esmorzar a la piscina. Després pugem tots junts per al carrer, per l'Avinguda Catalunya. A la piscina anem per aprendre a nedar de diferents maneres. Em agrada molt fer aquesta activitat. Tornarem molt aviat per estar amb vosaltres. En molta Ràdio Primavera nedarà primera. No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso.